کوئی خوش خوش جا رہا ہو کہ راہ میں پتھر سے ٹھیس لگے اور پاؤں زخمی ہو جائے، اس پر اگر وہ اس طرح شکوا کرے، یا اللہ کیا تو بھی میری خوشی نہیں دیکھ سکتا، اس کا حکم شرعی بیان کر دیجیے۔ خالص کلمہ کفر ہے، کیونکہ معاذ اللہ اس میں اللہ عز و جل کی طرف حسد کو منسوب کیا گیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔